أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بل حاصل حاصف، يعني حاصل الفرق بين لفظ الابتداء وبين لفظ من. ابتداء لفظيلة من لفظ arasındaki فرق ne؟ يعني ابتداء لفظında da ابتداء manası var، min lafzının zımnında da iptida manası var. Elde edilen fark ne şimdi? Yukarıda söylediklerimizin benzerini söyleyeceğiz aslında. Değil mi? Mahsulda, mahsul bölümünde zaten mufassalan bunu anlattık. Burada bir toparlama yapacak. Yani icmal, bir toparlama, bir özetleme yapacak. Tamam. Sabah yan tarafta 8'de diyor. Fe in kulte mel farku beynel hasıl vel mahsul. Hasıl mahsulasının fark ne? Kulte el farku beynuma umum ve hususun mutlakan. Umum husus mutlak olarak bir fark var. Yani el ammu am olan vel hasıl. Hasıldır. Vel hasu husus olan vel mahsul. Mahsuldur. Lennel hasıl hasıl yedüllü ilel icmal. İcmali delalet ediyor. Evet. Yedullu ilel icmali ve tafsil. Hem icmal hem tafsile delalet ediyor. Vel mahsul mahsulze yedullu ile tafsil fakat. Sadece tafsile delalet ediyor. Şimdi mahsulda zaten bunu özetledik. Efendim. Külli olan iptidan manasıyla cüz'i olan iptidan manasını zaten anlattık. Şimdi burada diyor tekrar bir dönersek, özetlersek yani. Bir özet olarak neticeyi verecek olursak vel hasıl hasıl, tamam mı? Hasıl elde edilen fark, yani iptida lafzıyla min lafzı arasında elde edilen fark. Şimdi nedir? Enne lafzal iptidai iptida lafzı mevzu'un mevzudur, konulmuştur lima'nen külliyin külli manaya konulmuştur. Kendi nefsiyle müstakildir, bağımsızdır, anlaşılabilir, düşünülebilir, mülahaza edilebilir. Dolayısıyla mahkumu aleyh ve mahkumun bir olmaya da elverişlidir. Aynı hayvan lafzı gibi, insan lafzı gibi. İnsan lafzını mülahaza edebilirsiniz, insan lafzını düşünebilirsiniz, tamam mı? İnsan lafzı bizatihi kendi lafzıyla efendim manasına, mevzule olan manasına delalet eder, onu ifade eder, o anlaşılır. Ve dolayısıyla el insanu hazırun, hâdâ insanun gibi mahkum aleyh, mahkumu bi olabilir. İptida lafzı da öyledir. İptida lafzı başlamak manası için vaz edilmiştir. Kuvveden fiile geçmedir. Dolayısıyla onu mülahaza edebiliriz. El ibtida'u sabitun diyerek mahkum aleyh yapabiliriz. Hâdâ ibtida'un diyerek mahkumun bih de yapabiliriz. Peki tamam. Ve lafzate min. Ancak min lafzına gelince hasılı anlatıyoruz. İptida lafzı oraya atfettin. Enne lafzal iptidai evet mevzu'un li ma'nen külliyin evet yani manayı külli için mevzudur, vaz edilmiştir. O mana ki müstakillin bi nefsihi fil mefhumiyeti mefhumiyete müstakildir. Yasluhu en yekune mahkumen aleyhi ve mahkumen bihi, tamam. Ve lafzate min lafzı ise evet fehiye, yani o nedir? Mevzu'atun vaz edilmiş, konulmuştur. Ne için? Likulli vahidin. Yani لِمَعْنًا جُزْئِيٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَعْنَ الْكُلِّيِّ. O külli manadan, hangi külli mana? اَلْمَوْضُعِ لَهُ لَفْضُ الْاِبْتِدَى. Hani iptida lafzının konulduğu külli bir mana vardı ya, başlamak. Heh, o başlamak manasından cüz'i olan, tamam mı? Cüz'i olan, yani o külli'nin tahtında bulunan manaya mevzudur. لِكُلِّ vahidin, her biri için vaz edilmiş bu. لِكُلِّ vahidin, her biri için. Neyden her biri? مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمَعْنَ الْكُلِّيِّ. Külli mananın cüzlerinden olan. Basra'dan başlamak, Küfe'den başlamak, Ankara'dan başlamak. Anladın? O külli manada neydi? اَلْمَوْضُعِ لَهُ لَفْضُ الْاِبْتِدَى. Hani iptida lafzının vaz edildiği külli bir mana var ya, başlamak. Başlamanın tahtındaki cüzlerden her biri için min lafzı ne yapılmakta? İstimal edilmekte, kullanılmaktadır. Öyle cüziyat ki o, öyle cüziyat ki el mahsusati, evet, hususi olan, el mahsusati, hususi olan, yine öyle, öyle, efendim, öyle cüziyat ki el müteakkaleti ve taakkul olunan, düşünülen, taakkul edilen, düşünülen, ne haysiyetiyle taakkul ediliyor, ne olarak düşünülüyor yani? Mücerret bizatihi kendisi düşünülmüyor. Haysiyeti var onun, değil mi? Min haythu inneha, min haythu inneha, şu haysiyetten ki o cüziyat, min haythu inneha, min haythu inne, inne هذه الجزئيات حالات, hallerdir. Değil mi? Hallerdir, yani vasıtalardır. Ne için? Li mutaallikatiha, mutaallikatları için. Yani Seyir ve Basra için hallerdir, durumlardır. Daha nedir? Ve alatun, ve aletlerdir, vasıtalardır, yardımcılardır. Ne için? لِتَعْرِيفِ, efendim, لِتَعْرِيفِ اَحْوَالِهَا, لِتَعَرُّفِ اَحْوَالِهَا. Tamam mı? İki vecih. لِتَعْرِيفِ اَحْوَالِهَا, o müteallikatın hallerini beyan etmek, bildirmek, ortaya koymak için aletler. Yani Seyir mübteda, Basra'da mübteda'ın mihtir. Bunun anlaşılmasına vasıta olan mindir. Anladın? Min olmasa Seyir'in bir müptede, başlanılan bir iş, Basra'nın da müptedeun minhu, kendisinden Seyir'e başlanılan yer olduğunu ne yapamazsın? Anlayamazsın. Anlayamazsın. Anlaşıldı? Tamam? Tamam? Ve zâlikel ma'nel külliyyü. Şimdi gelelim bu külli manaya. Külli mana neydi? Bu külli mana ki el mevdu'u leh lafzul iptida. İptida lafzının vaz edilmiş olduğu külli mana, başlamak manası, yumkinu, mümkündür, en yuteakkale taakkul olunması, mülahaza edilmesi, düşünülmesi, kasten, yani hale kevnihi maksuden. Tamam, hedeflenmiş olduğu halde, bizatihi o, kasten ve bizzat, başka bir şeye ihtiyaç duymaksızın, el-iptida dendiğinde, iptida-ün dendiğinde, iptida manasının mülahaza edilmesi, düşünülmesi, akledilmesi nedir? Mümkündür. Yümkünü mümkündür. En yüteakkale kasten, yani halikevni maksuden, maksut olduğu halde, iptida lafzından kastedilmiş olduğu halde yani. Ve yulahaza, ve yulahaza, en yuteakkale ve yulahaza, ve mülahaza edilmesi, tamam mı? Fi haddi zatihi, kendi özünde, yani iptida lafzının bizatihi kendisinde, fi haddin nefsi lafzul iptidai la fi gayrihi. Gayrisinde değil. Bizatihi iptida lafzının kendisinde iptida manasının, o külli mana, başlamak denen şeyin mülahaza edilmesi, taakkul edilmesi mümkündür. E mümkündür. Peki kasten ve bizzat taakkul ediliyor, haddi zatında başka bir lafza ihtiyaç duyulmadan onun sınırları içinde, onun özünde iptida manası, o külli mana düşünülüyor ise o zaman ne oluyor binaenaleyh? Evet, fe yestakillu fe hine izin yestakillu fe hine izin yestakillu fe hine فحين يعني فحين كان ذلك المعنى الكلي المتعقل قصدا الملحوظ في نفسي kendi nefsinde efendim kendi nefsinde mülahaza ediliyor kasten ve bizzat aklediliyor bu mana yestakillu öyleyse müstakil oluyor bağımsız oluyor nerede bil mefhumiyeti mefhumiyetten ne oluyor müstakil oluyor. Yani bizatihi iptida lafzının kendisinde başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duyulmadan düşünülmesi, anlaşılması mümkün hale geliyor. E mümkün hale geldiğine göre de öyleyse mümkün hale geliyor, anlaşılıyor, müstakil oluyor. Peki müstakil oluyor, devam. Ve yasluhu ve elverişli oluyor eyvan. Aynı şekilde ve yasluhu elverişli eyvan. Eyvan yani ve yasluhu elverişli oluyor. Zelkel ma'na yani bu ma'na el külliyü bu külli ma'na eyvan mefhumiyetle müstakil olduğu gibi aynı zamanda elverişli oluyor. Neye elverişli oluyor? En yekûne mahkûmen aleyhi evet mahkûmu aleyh olmaya elverişli oluyor. El iptidâ'u iptidâ sabitün sabittir. El iptidâ'u iptidâ vâkı'un vâkıdır denilebiliyor. Ve yasluhu yine elverişli oluyor. En yekûne mahkûmen bihi ve bihi demiş ona. Sen ne yapacaksın? Dolduracaksın orayı. Ve yasluhu eyvan yine yani mahkûm âle olduğu gibi yine elverişli oluyor. Neye? En yekûne mahkûmen bihi mahkûmun bih olmaya da elverişli oluyor. Hâdâ bu nedir? Hüvel iptidâ'ı. Hâdâ bu nedir? Hüvel iptidâ'ı iptidadır. Hâdâ mübteda, hüvel iptidâ'ı haber. Mahkûmun fih. Hâdâ mahkûmun aleyh. Hüvel iptidâ'ı el iptidâ'ı nedir burada? Hâdâ bu nedir? İptidâ'ın bir iptidadır, bir başlamaz. İlla ki iptidâ-ı şurbi, iptidâ-ı ekli, iptidâ-ı meşri bir şeye başlamaktır ama yani sükünden harekete geçiştir yani. Değil mi? İlla o müteallıkını açık açık zikretmeye gerek yoktur. Mülahaza yeterlidir. Anlaşıldı burası? Evet. Tamam. Peki. Ve emma tilkel cüz'iyyâtü ama şu cüziyat yani min lafzının mevzu olduğu iptida manası var ya ve emma tilkel cüziyat elleti ma'nel harfi yani harfin manası olan değil mi? Ve emma tilkel cüziyatu min lafzının o külli mana olan iptida manasından vaz edilmiş olduğu mana var ya cüzi oluyordu. Seyirle basra arasındaki iptida gibi o min lafzının yani harfin manası olan iptidaya gelince fela testakillu o müstakil değil. Müstakil olamaz. Fela testakillu müstakil olmaz. He? Nerede müstakil olmuyor? Bafi manada bil mefhumiyeti mefhumiyette müstakil olmuyor. Öyle değil mi? Min lafzını ben sana min dediğim zaman da binin kendisinden binefsiha o minden bidatihi o minnin kendisinden iptida manası anlayabiliyor musun? Binin kendisinden. Hayır. Min dediğim zaman da mücerret min cümle içerisinde yer almadıktan sonra o minin kendisinden efendim ne yapamazsın? İptidan manasını anlayıp algılayamazsın. Tamam? Kelavlatin min mesela. Min lafzı değil mi? Likevniye gayra müstakilletin binefsiyah. Ve gayra melhuzatin fi haddi zatiha. Haddi zatında melhuz olamadığı için bizatihi kendisi manası algılanıp anlaşılmakta da bağımsız olmadığı için öyleyse mefhumiyeti ne olamaz? Müstakil olamaz. Yani bir başka kelimenin kendisine katılmaya ihtiyaç hissediyor. Ancak kendisine başka bir kelime efendim eklenir ise o zaman ne yapabiliyor? Manası anlaşılmış, algılanmış oluyor. Yoksa bizatihi minin kendisinden iptida manasını anlamak mümkün değil. Peki vahineydin ve yani mefhumiyette müstakil olmuyor. Minin kendisinden iptidan manasını anlamak mümkün olmuyor. Ve la fasluhu öylesi elverişli de olmaz. En yeküne ve la tasluhu elverişli de olmaz. Evet ve la tasluhu elverişli olmaz. En tekune mahkûmen aleyh en tekune en yeküne değil. En tekune tamam. En tekune o cüz'iyat olmaya ve la tasluhu elverişli değildir. En tekune noktaları yukarı alalım bunu. En tekune olmaya yani tilkel cüz'iyat o cüz'iyat olmaya elverişli değildir. Ne olmaya? Mahkûmen aleyha mahkûme aleyh olmaya ve en tekûne mahkûmen biha ve mahkûmun bih olmaya da elverişli değildir. Anladın? Mahkûme aleyh yapamazsın. Min sabitün. Sebeten min. Desen ki min sabitün. Min sabit. Ben Basra'yla seyir arasındaki o haleti düşündüm de min'i iptida yaptım. Min. Yani demek istiyorum ki Basra'dan yürümem sabit. Olmaz ki. Min'in kendisinden o iptida manası anlaşılamaz. Ancak müteallakı ve medhulü ile beraber min'in manası ne yapılabiliyor? Anlaşılmış oluyor. Ve la tasluhu elverişli olamaz. En tekune olmaya mahkûmen aleyha efendim mahkum aleyh olmaya da elverişli değil ve en tekune mahkumen biha ve biha yani ve en tekune mahkumen biha mahkumun bih olmaya da ne müptida olabilir ne haber olur ne müsned ile olabilir ne de müsned olabilir. Anlaşıldı? Pek. Bunu sen artık kaç defa söylendi bunu artık anladın. Niye mahkum hali olamıyor? Niçin mahkumun bir biha olamıyor yani? Değil mi? Mahkumun bir olamaz, mahkum hali olamaz. Harf kendi nefsinin manaya ne yapamaz? Delalet edemez. Değil mi? Dedi ki, لِأَنَّهَا çünkü kelime اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنَ ف۪ي نَفْسِهَا اَوْلَى ne demek? Kendi nefsindeki manaya delalet edemez. Harf kendi nefsindeki manaya delalet edemiyorsa demek ki o zaman mefhumiyette, düşünülmekte, algılanmakta müstakil değil. Müstakil değil ise o zaman sen onun müsnedin ile yapamazsın. Müsned de yapamazsın. Medhulu var. Cümle içinde yer alıyor. Yine cümle içinde yer alıyor. Yani mücerret cümlenin içinden çıkartıp da onun manası ne yapılamıyor? Anlaşılmış olamıyor yani. Cümlenin içerisinde yer alıp da diğer kelimelerle beraber onların anlaşılmasına vasıta olup kendi manası öyle mülahaza edilebiliyor, anlaşılır. Rubbe desen sadece, rubbe. Ne ya? Rubbe talin lil Kur'ani vel Kur'anu yel'anuhu dediğin zaman bak o zaman manası algılanıyor. İr, şimdi sebebini açıklayacak bize. Niye? Değil mi? İr, sebep şu, illet şu ki labudde ayrılık yoktur. Mutlaka lazımdır. Nerede? Fi külli vahidin minhuma. Fi külli vahidin minhuma. Fi küllin minhuma. Bazı nüshalar böyle. Fi küllin minhuma. Fi külli vahidin minhuma. Yani minel mahkumi aleyhi ve bihi. Mahkum aleyhi, o minha değil, minhuma. Minhuma. Fi küllin minhuma. O mahkum aleyh ve mahkum bihten her biri, bunların ayrılığı yoktur. Bunlar için mutlaka lazımdır en yeküne olması. En yeküne olması neyin? Ma'nahu, mananın olması. Tamam mı? Mananın müstakillen bil mefhumiyeti, mefhumiyete müstakil, melhudan kasten ve maksuden, o lafızı hedefleyerek, o lafızın kendisinden kasten ve bizzat mananın mülahaza edilmesi mutlaka lazımdır. E niye lazımdır? E? Limada? Limada la budde? Mananın müstakil olması, haddi zatında melhul olması gerekiyor. Liyumkine, liyumkine, mümkün olsun için, he, liyumkine, mümkün olsun için, ne mümkün olsun? En tu'tebera en nisbetü beynehu ve beyne gayrihi. Onunla diğeri arasındaki nisbetin itibar edilmesi. Onunla diğeri. Yani iptidai sen müsned-i ile yaptığın zaman sübutu ne yapacaksın? Müsned yapacaksın. Sebete-i müsned yaptığın zaman da iptidai müsned-i ile yapacaksın. Yani müsned-i ile yaptığında, müsned yaptığında, tamam mı? Yani müsned olduğunda, müsned-i ile olduğunda onun manası düşünülecek ki bu diğerine, o mülahaza edilen mana buna isnat edilsin. Bu da ona isnat edilsin. Yani bu müsned-i ile konumunda olsun, şu da müsned konumunda olsun. Şimdi örnekte izah edeceğiz. Liyumkine, mümkün olsun ne? En tu'tebera, itibara alınması mümkün olsun. Neyin itibara alınması? En nisbetü nisbet, yani isnat. Tamam mı? En nisbetü nisbete itibar edilmesi mümkün olsun. Neredeki nisbet? Beynehu, beynehu ve beyne gayri. Yani beynehu, beynel mahkuma aleyhi ve beyne gayrihi ve beynel mahkum, yani. Ha. Biri diğeri. Biri diğeri dediğin zaman ne? Mahkum aleyh ile mahkumu bi. Tamam mı? O beynehu ve beyne gayri ne? Beynehu, beynel mahkum aleyhi, bak, beynel mahkum aleyhi dedin mi? Ve beyne gayrihi ve beynel mahkum. Tamam? Ve beynel mahkum bi. Mahkumu bi ile mahkumun aleyh arasındaki nisbet, isnat, itibara alınabilmesi için, dikkate alınabilmesi için ne olması lazım kardeşim? Mahkumun aleyh ve mahkumun bih olanın bizzat mülahaza edilmesi, düşünülmesi ve anlaşılmakta, mefhumiyette de ne olması lazım? Bağımsız olması lazım. Bağımlı olan bir şeyi, o zaman bağımlı olduğu şeyle beraber zikrettiğinde ancak onun manası ne yapıyor? Anlaşılmış oluyor. Başka türlü manası zaten anlaşılmış olmuyor. Anladın onu? Beynehu ve beyne gayri, anladınız mı? En tu'tebera, itibara alınması. En nisbetü nisbetin, yani el isnadı, isnadın itibara alınması. Beynehu ve beyne gayri. Beynehu dersin ki beynel mahkumu bihi, o zaman ve beynel mahkumu aleyhi. Beynehu dersen ki beynel mahkumu aleyhi ve beyne el mahkumu bihi. Anladın? Birinin diğeri arasında, yani biri diğerine, mahkum aleyh ile mahkumun bih arasındaki nispetin, isnadın itibara alınması, mümkün olabilmesi için ne olması lazım? Mananın mefhumiyetten müstakil, kasten ve bizzat mahkumu aleyh olan şeyin ve mahkum bih olan şeyin mülahaza edilmesi lazım. Bak şimdi kardeşim. Sen Zeydun kaimun dediğin zaman, tamam mı? Bu ne oluyor? Bu müsnedin ile. Değil mi? Diğer tabirle mahkumun aleyhi. Kaimun da burada ne oluyor? Müsned. Yani evet, mahkumun bir. Değil mi? Sen şu Zeyd'i de mülahaza edeceksin, şu kaimi de mülahaza, kasten ve bizzat bunları mülahaza edebilmen lazım ki şu kıyamı Zeyd'e ne yapabilesin? Nispet edebilesin. Kıyamı Yani kıyam Zeyd'e aittir. Zeyd'in kaimun. Zeyd kimdir? Ellezî sebete fihil kıyam. Kıyam kendine sabit olan kimsedir. Yani kıyamı Zeyd'e nispet edebilmek için Zeyd kimdir? Ezzâtu mu'at teşakkusi. Kıyam nedir? He? He? Ellezî sebete fihil kıyam. El kaim. Kaim ne demektir? El kaim. Ellezî sebete fihil kıyam. Kıyam kendine sabit olan feve kaim. O kaimdir. Bak bunun manasını ve şunun manasını mülahaza edebileceksin. Bunların mülahaza edilebilmesi lazım. Kastememizde düşünülebilmesi lazım. Yani Zeyd dendiği zaman kastedilen bu ise anlaşılması lazım. Kıyam denen şey zihnen düşünülebilmesi lazım, anlaşılabilmesi lazım ki şu ikisi arasındaki nispete itibar etmek mümkün olsun. Yoksa aralarında nispete itibar edin. Mesela bak şimdi şöyle yazalım. Zeydun min. Beni Zeyd'e nasıl nispet edeceksin? Zeyd'in manasını kasten ve bizzat mülahaza edemezsin, düşünemezsin ki. Değil mi? Yani müsnedin ile var. Var ama hani müsned yok. Veya dedin ki efendi min kaimun. Min kaimun dedin ama müsned nerede? Bu müsnedi sen ne yapamıyorsun? Mülahaza edemiyorsun manasını. Anladın? Diyor ki iyi sebep şu ki niçin bu cüz'iyat mahkum aleyh ve mahkum bi olamıyor? La budde fi kulli vahidin minhuma. Bu mahkum aleyh ve mahkum bi her biri mutlaka lazımdır en yekûne melhûdan kasten. Kasten ve bizzat başka bir lafza ihtiyaç duymadan mülahaza edilebilmesi lazımdır. Manası müstakil olması lazımdır. Anlaşılabilir olması lazımdır ki niçin? لِيُمْكِنَا اَنْ تُعْتَبَرَ لِيُمْكِنَا mümkün olsun اَنْ تُعْتَبَرَ itibar etmek. Tamam? İtibara alınması. اَنْ نِسْبَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ Anladın mı? بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ Bununla onun arasındaki isnat mülahaza edilebilmesi için, itibara alınabilmesi için bunun da şunun da yani Zeyd'in de kaynımızın olması lazım. Karşıma bir de mülahaza edilebilmesi, düşünülebilmesi, manasının o lafızlardan anlaşılabilmesi lazım. Tamam? Ama Zeyd'in minde, min kaimunda minin manası kastemi bizzat kendisine ne yapılamıyor? Anlaşılamıyor. Ancak başka lafızlar katıldığında manası algılanıyor. Dolayısıyla min ne müsnedün ile olabilir ne de müsnedün bi. Ne mahkumu ale olabilir ne de mahkumun bi olabilir. Hiçbiri olamaz. Anlaşıldı? Bel, bak kardeşim, bel, bilakis, yani, şimdi bunlar mefhumiyette müstakil olmuyorlar. Dolayısıyla da harflerin manası müstakil olmadığı için, değil mi? Bu harflerin manası müstakil olmadığı için, dolayısıyla da bunlar müsnedün ileh ve müsnedün bi olamıyorlar. Zira müsnedün ileh ve müsnedün bi mahkumun aleyh ve mahkumun bi olabilmeleri için kasten ve bizzat bunların manasının ne yapılması? Düşünülebilmesi, mülahaza edilebilmesi lazım idi. Değil mi? Peki. Vel bilakis tilkel cüz'iyat. Şu cüz'iyat, yani harflerin manası olan şu cüz'iyat değil mi? İptida manasının her bir cüz'ü için vaz edilmiştir. Min, he? O cüz'iyat la tutaakkalu. Bu cüz'iyat taakkul olunamaz. La tutaakkalu. Bunlar taakkul edilemiyor, düşünülemiyor. İlla ancak neyle düşünülüyor? Mindeki iptida manası bi zikri mütealliqatiha. Onların müteallıklarını zikretmek ile ancak manasını yapılıyor. Sirtü minel basra dediğin zaman, yani onun müteallakı durumundaki ve onun bir parçası, yani medhulü durumundaki basrayı ve müteallakı durumundaki efendim sirtüyü zikrettiğin zaman da minin manasını yapılıyor. anlaşılmış oluyor. Ve min bir işe, işe yarıyor orada. Bir görev yapıyor. O da nedir? Seyrin müptede olan bir şey, iptida edilen şey olduğu, Basra'nın da müptedeun min olan bir şey olduğunu muhataba ne yapmak? İfade etmek, anlatmak oluyor. Peki ancak müteallikatını zikretmekle manası taakkul edilebiliyor, düşünülebiliyor. Niçin? Litekûne bu cüziyet olduğundan dolayı. Litekûne olduğu için. Değil mi? Evet. Yani şimdi bak, müteallikatı zikredilmeden manası taakkul edilemiyorsa mefhumiyette müstakil olabiliyor mu? Olamıyor. Değil mi? Mefhumiyette müstakil olamıyorsa, mefhumiyette müstakil olmak ise müsnedün ile ve müsnedün bi olmanın şartı. Kasten ve bidat mülahaza edilmesi lazım. Bizatihi minin kendisinde iptida manası mülahaza edilemiyor, anlaşılamıyor. Ancak diğer kelimelerin katılmasıyla ki anlaşılıyorsa, taakkul ediliyorsa, o zaman felâ testakillu bil mefhumiyeti, mefhumiyete müstakil olamıyor demektir. Mefhumiyete müstakil olamıyorsa, o zaman velâ tasluhu en tekûne mahkûmen aleyhâ ve en tekûne mahkûmen bihâ. Anlaşıldı mı? Peki ancak müteallikatını zikretmekle bu cüz'iyat taakkul ediliyor. Niçin? Litekûne olduğundan dolayı. Tilkel cüz'iyat. Bu cüz'iyat olduğundan dolayı âlâtin aletler olduğu için. Değil mi? Rabıtalar, bağlaçlar, yani vasıtalar olduğu için bu cüz'iyat. Ne için alet? Limülahavati ehvaliha o müteallikata gidecek o. Limülahavati ehvaliha o müteallikatın ehvalini, seyrin müptede, Basra'nın da müptedeun min olduğunun düşünülmesine vasıta oldukları için bunlar müteallaklar zikredilmeden ne yapılamaz? Kasten ve bidat mülahaza edilemez. Kasten ve bidat mülahaza edilemediğine göre bunlar mefhumiyete müstakil olamaz. Mefhumiyete müstakil olamadığına göre bunlar mahkumun aleyha ve mahkumun biha olmaları da elverişli değil, caiz değildir. Anlaşıldı? Ve hâzâ işte bu var ya bu. Ve hâzâ işte bu. Buraya kadar anlattığımız şey. Tamam. Anlaşıldı. Yani aklın mülahaza ettiği, iptida mefhumundan aklın mülahaza ettiği şey, seyir ile Basra arasında bir alet ve her ikisinin durumunun anlaşılmasına vasıta kıldığı şey var ya, işte ve hâzâ işte bu, ve hâzâ işte bu, efendim, hüvel müradü, kastedilen de budur. Neyle kastedilen? Bi kavlin nuhati yani. Nahivcilerin sözüyle kastedilen hangi sözleri? İnnel harfe harf tedullu ala ma'nen fi gayriha. Hani diyor ya nahivciler, innel harfe harf nedir? Kelimetün tedullu, o bir kelimedir ki delalet eder ala ma'nen fi gayriha, yani hasilin meydana gelen bir mana nerede? Fi gayriha, gayrisinde meydana gelen. Yani min lafzı bizatihi kendi nefsinde manaya delalet edemiyor. Seyir ve Basra'nın anlaşılmasını ne yapıyor? Alet oluyor. Gayrisindeki manaya ne yapıyor? Efendim, delalet eden harftir. Naivciler diyor işte bunun manası bu. Yani kasten ve bizzat kendisi mülahaza edilemiyor, düşünülemiyor. Ancak müteallakatının ehvalinin, durumlarının anlaşılmasına, işte Sirtü'de seyrin bir müptede başlanılan bir iş olduğu, Basra'nın da yürümeye kendisinden başlanılan mekan olduğunu düşünmek için bir alet, bir vasıta olduğu, tamam mı? Ha, işte harf gayrısında manaya delalet eder dediklerinde kastedilen de budur, başka bir şey değil. Yani kendi kendine ne yapamıyor? İçindeki, zımnındaki manayı ifade edemiyor. Terkibin içinde diğer kelimelerin anlaşılmasına yardımcı oluyor. Ve izâ arafta hâdâ. Ve izâ arafta bildiğin zaman hâdâ. Bu tahkıkı bildiğin zaman. Bak burada sana bir tahkik anlattım. Efendim fi nefsihi zamirindeki hi zamiri mecrurunun kelimeye raci olabileceğini ve manaya da raci olabileceğini ifade etmek sadedinde sana bak bu kadar tahkikatta bulundum. Mananın kendi nefsinde olmasıyla mananın kelimenin nefsinde olması hakkında sana tahkikatta bulundum. Efendim birçok bilgiler verdim sana. Ha işte sen bunları anladın değil mi? Ve ile arafte hâde sen bunu anladığın zaman bildiğin zaman yani buradaki mecrur zamir fi nefsideki hi mecrur zamirinin manaya veyahut da ma delledeki ma'nın ibaret olduğu kelimeye raci olma durumunda mananın kelimenin nefsinde mananın kendi nefsinde olması durumundaki bir takım hakikatleri sana beyan ettim. Anlattım. Mananın kelimenin nefsinde olması ne demektir? Mananın kendi nefsinde olması ne demektir? Bunları sana anlattım. Mananın kendi kendine olması demek başka bir şeye ihtiyaç duymadan o lafızdan mananın ne yapması? Anlaşılması demek, mülahaza edilmesi demek. Mananın kelimenin nefsinde olması demek kelimenin başka bir kelimeye ihtiyaç duymadan manaya delalet edebilmesi demek. O manayı ne yapabilmesi? İfade edebilmesi demektir. İşte bunları bildiğin zaman alimte. Kardeşim sen anladın. Alimte anladın. Ennel murade. Kastedilen. Neyle kastedilen? Bir keynunetil ma'na. Mananın olmasıyla. Fi nefsihi. Mananın kendi nefsinde olmasıyla. Hi zamirini manaya raci kıldın. Hi zamiri. Zamiri mecrunu. Manaya döndürdüğün zamanda. Efendi. Manaya gönderdin. Ve mananın kendi nefsinde olması dedin. Mananın kendi nefsinde olmasıyla kastedilen nedir? İstiklaluhu. İstiklalul ma'na. Mananın müstakil olmasıdır. Bil mefhumiyeti mefhumiyette. Yani mananın mefhumiyette müstakil olması, mananın kendi kendine anlaşılabilir olması, mülahaza edilmesi, başka bir lafzın desteğine ihtiyaç duymadan anlaşılabilir mülahaza edilmesidir, düşünülmesidir. Ve bi keynunetil ma'na, mananın olmasıyla murat, nerede olması? Bi nefsil kelimeti. Peki, mananın kelimenin nefsinde olmasıyla kastedilen nedir? Mananın kelimenin nefsinde olması. Değil mi? Hasır ve Çin'de de o geçmişti. لِيَنَّا اِمَّا تَدُلَ عَلَى مَعْنَنْ fi nefsiha. Kelimenin nefsinde olan manaya kelimenin delalet etmesi. Ha, demek ki mananın kelimenin nefsinde olmasıyla kastedilen de delaletuha, dilaletuha, o kelimenin delalet etmesidir. Aleyhi, ala hadel ma'na, o manaya ne yapmasıdır kardeşim? Delalet etmesidir. Binefsiha delalet etmesidir. Binefsiha. Kendi nefsiyle o kelime bizatihi kendisinin o manaya delalet etmesidir. Delaletu aleyhi binefsiha. Binefsiha. Tamam mı? La bi gayriha. Gayrisiyle değil, bi nefsiha kelimenin o manaya delalet etmesidir. Min gayri hacetin ila dammi kelimetin uhra ileyha. O kelimeye başka bir kelimenin eklenmesine ihtiyaç duymaksızın. Niye? Listiklalihi, listiklali hadel ma'na bil mefhumiyeti. Mefhumiyette mana müstakil olduğu için kelimeye başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymadan kelimenin o müstakil manaya ne yapması? Delalet etmesidir. Mananın kelimenin nefsinde olması demek, kelimenin o bağımsız manaya direkt olarak başka bir kelimeye ihtiyaç duymadan delalet etmesi demektir. Mananın kendi nefsinde olması demek, mana o kelimeden anlaşılıyor, mülahaza ediliyor, düşünülebiliyor. Çünkü müstakil manadır. Demek ki mananın müstakil olması, mananın kendi nefsinde olması demektir. Kelimenin de o manaya delalet etmesi, mananın kelimenin kendisinde olması demektir. Mana kelimededir. Kelime başka bir kelimeye ihtiyaç duymadan o manayı ifade etmektedir. Mana kendinde, yani mana zaten kendisi anlaşılabiliyor, algılanabiliyor. Çünkü müstakildir. Başka bir kelimeye ihtiyacı yoktur demektir. Öyleyse netice ne çıktı ortaya? Zamir kelimeye de raci olsa aynı şey, manaya da raci olsa aynı şey. Öyle değil mi? Bunu zaten daha başlarken ne yapmıştı? İlk olarak burayı derse başlamadan önce okumuştuk. Çünkü önce burayı okuyacaksın ki o tahkikati anlayabilesin. Sonra dersin ki bu kadar niye dedi bu, ne demek istiyor? Yani dediğimizin hepsi sözün özü, tamam mı? فَمَرْجِعُ كَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِهِ Mananın kendi nefsinde olmasının rücu ettiği nokta, döndüğü nokta ve كَيْنُونَةِ الْمَعْنَى فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ ve kelimenin kendisine delalet ettiği, tamam mı? Manaya delalet etmiş olduğu o kelimenin kendisine mananın olması ve keynunetin mananın olması fi nefsil kelime, kelimenin kendisindeki eddalet aleyhi, manaya delalet eden o kelimede mananın olmasıyla mananın kendi nefsinde olmasının dönüp dolaştıkları nokta, her ikisinin de merciği nereyedir kardeşim? Söyle. İlâ emrin vahidin, bir işedir ki hüve, o da nedir? İstiklalül ma'na, mananın müstakil olmasıdır, mananın bağımsız olmasıdır. Nerede? Bil mefhumiyeti min tilkel kelimeti, o kelimeden mananın algılanmakta, anlaşılmakta ne olmasıdır? Efendi, mananın bağımsız olması. Mana bağımsız olduğu zaman da kelime ona, o manaya zaten kendisini yapıyor, delalet ediyor. O manada o kelimeden bağımsız olarak ne yapılmış? Anlaşılmış, algılanmış, mülahaza edilmiş oluyor. Ama min kendi kendine manaya delalet edemiyor. Niye? İçindeki mana bağımsız değil. Bağımsız olmadığı için sirtü minel basra olması gerekiyor. Sirtü ile basra gelirse manası anlaşılabiliyor. Dolayısıyla o kelime, yani min, İptida manasına sirtü ve basre ile beraber delalet ediyor. Çünkü min kendisindeki o manaya kendisini yapamıyor, delalet edemiyor. Anlaşılamıyor çünkü mana bağımlı mana, başkasının anlaşılmasına alet olan, vasıta olan manadır. Ama kelime kendi nefsindeki manaya delalet ediyor. Niye delalet ediyor? Çünkü o mana bağımsızdır. O mana bağımsız olduğu için kelimede o bağımsız manaya başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymadan ne yapmış oluyor? Delalet etmiş oluyor. Öyleyse aziz kardeşim, buradaki zamiri manaya raci kılmakla kelimeye raci kılmak, ikisi de nedir? Aynı şeydir. Fe fi hâzel kitâbi, öyleyse bu kitapta, fe fi hâzel kitâbi, bu kitapta, yani El Kâfiye İbnül Hacip Hazretlerimizin Kâfiye kitabında el zamirul mecruru, o mecrur zamir, müpteda yapıyoruz, fi nefsihi, fi nefsihi, yani fi lafzati fi nefsihi, fi nefsihi lafzındaki hi mecrur zamiri efendi, yahtemilu ev yuhtemel yecüzül vecha, yani yumkin en yukra mechulen ev ma'lumen, yahtemilu yumkinu, mümkündür en yerci'a, raci olması, en yurca'a, döndürülmesi, en yerci'a, en yekune raci'an, raci olması mümkündür, tamam mı? En yurca'a, irca edilmesi de mümkündür. İki türlü okuyabilirsin. En yerci'a, raci olması, tamam mı? En yerci'a, yani en yurade, rucu'uhu, raci olmasını murad etmek mümkündür. En yekûne raci'an, raci olması mümkündür. İlel mevsûleti, mâ-i mevsûleye dönmesi mümkündür. Elleti, o mâ-i mevsûle ki hiye, o nedir? İbâretun anil kelimeti, kelimeden ibarettir. Kelimeden ibaret olan, yani madelle, değil mi? Madelle ala ma'nen fi nefsihi, şuraya şu hi zamirinin ma'ya raci olması mümkündür. Mümkündür. Niye? Abi bir saattir anlattık işte. Mananın kelimenin nefsinde olması mümkün. Çünkü mananın kelimenin nefsinde olması demek, kelimenin o manaya ne yapabilmesi, delalet edebilmesi demektir. Öyleyse bu kitapta o zamiri söyle, kelimeden ibaret olan mai mevsuleye raci olması, dönmesi veya en yurca'a döndürülmesi, irca edilmesi mümkündür. İlel mevsuleti mai mevsule elleti hiye ibaratun anil kelime. Ve hâzâ huve zâhir. Ve hâzâ bu, yani rucu'u zamir, zamirin raci olması, nereye raci olması? İlâ mâ el mevsule, mâ-i mevsuleye raci olması, değil mi? Ve hâzâ bu, ve hâzâ bu, yani bu ihtimal. Bu ihtimal neydi? Bu ihtimal neydi? Ve hâzâ bu, yani ihtimalu rucu'i zamiril mecruri fî nefsihi ilel mevsuleti, mâ-i mevsuleye raci olmasının mümkünlüğü hüve zâhiru. Zahir olan da budur. Yani ilk akla gelen de odur. Niye ilk akla gelen odur kardeşim? Niye ilk akla gelen odur? Vâdâ huve zâhiru. Zahir olan. Zahir, açık olan, anlaşılan, ilk akla gelen de odur. Niye? Niye olacak kardeşim? Hasır vecinde nasıl yapmıştı? El kelimetu lafzun vuza'ani ma'nen mufredin ve hiye ismun ve fi'lun ve harfun li'ennehâ imma en tedülle alâ ma'nen fî nefsihâ. Mesnevi getirdi. Ha manaya gitmez. Nereye gidiyor orada? Kelimeye gidiyor. Öyleyse buradaki fi nefsi hi de buradaki kelimeden ibaret olan manaya gitmesi nedir? Zahirdir ki liyeküne olsun. Liyeküne olsun. Tamam mı? Liyeküne efendi liyeküne olsun için. Bu ta'lildir yani. Niye zahirdir hüküm? Liyeküne olsun için. Bu zamirin raci olması değil mi? Veya bu ihtimal olduğu için ne üzerine ala tıpkı masabak arkada geçene mutabık olmak üzere olsun için. Nerede geçen? Fî vecil hasri. Hasır vecinde geçmiş olan. Neyden o geçen? Min keynünetil ma'na fî nefsil kelimeti. Mananın kelimenin nefsinde olmasıyla alakalı hasır vecinde geçene mutabık olsun için buradaki ni zamirinin kelimeden ibaret olan mâ-i mevsuleye raci olması zahirdir. Ve yahtemilü. Ama yine mümkündür. Ve yahtemilü. Yine mümkündür. Ne mümkündür? En yerci'a, en yurca'a. En yerci'a o zamirin raci olması veya da en yurca'a o zamirin irca edilmesi, döndürülmesi değil mi? O zamiri döndürmek, o zamiri raci kılmak, en yerci'a raci olması, en yeküne raci'an, o zaman raci olması, ilel mana, manaya da raci olması mümkündür. Çünkü eski musannifler ne yapar? İki şeye, iki şey mümkün olduğu zaman birinde birine, birinde de birine raci kılar ki, irca eder ki, ikisini de ne yapsın talebe? Mülahaza etsin. Ha demek ki bu ha zamiri kelimeye de dönebilir, manaya da dönebilir. Bunu düşünsün diye birinde kelimeye irca eder, diğerinde de manaya irca edebilir. Bu mümkündür. Ha o zaman en yerce raci olması da mümkündür ilen mana, manaya ki niçin? Tenbihen. Tamam mı? Dikkat çekmek için. Uyarıda bulunmak için. Tenbihen ala sıhhati iradeti kilel ma'neyeyni, her iki manaya da, her iki manayı da murad etmenin sahih, doğru, geçerli olduğuna tembih etmek, dikkat çekmek için. Fi nefsideki hi zamirini, tamam mı? Hi zamirini manaya irca etmek, manaya döndürmek de sahihtir, mümkündür. Böylece musannif ne demiş olur? Oradaki hi zamiri, o zamir mecrur, kelimeye raci olması da mümkündür, manaya raci olması da mümkündür demiş oluyor. Tenbihen, bu tenbihen ta'lildir yani. Niçin zamirin manaya raci olması mümkündür? Tenbihen dikkat çekmek için. Alâ sıhhati iradeti kilel ma'neyeyni, her iki manayı murad etmenin sahih olduğuna, geçerli olduğuna tembih edin. İki mana neydi? Fî nefsi madelle, fî nefsil ma'na. Kelimenin nefsinde olması, mananın kendi nefsinde olması. Bu iki mananın ikisinin de sahih, geçerli olduğunu bildirmek için Musannef Hazretleri belki de kasıtlı olarak burada fi nefsi ha demedi de fi nefsi demiş olabilir. Peki burada her ikisinin mümkün olduğunu ama maya raci olmasının, maya raci olup kelimeden ibaret olan maya raci olmasının zahir olduğunu söyledi Musannef. Niye? Çünkü hasıl vecinde de kelimeye raci olduğundan dolayı. Burada da hi zamirini kelimeden ibaret olan manaya, maya, mayi mevsuleye raci kılmak zahirdir dedi. Ama manaya raci kılmak da mümkündür, caizdir dedi. Peki İbnül Hacip Hazretleri, İbnül Hacip Hazretleri Zemahşeri'nin mufassalını şerh ettiği izahta ise hi zamirinin manaya raci olduğuna hüküm verdi kesin olarak. O niye? Orada kesin olarak manaya. Çünkü orada o musannif Zemahşeri Hazretlerinin ibarelerin hiçbirinde kelimeye raci olduğuna dair bir işaret yok idi. Onun için orada ne yaptı? Kesin olarak zamir-i mecnun manaya raci olduğunda hüküm verdi. Şimdi ona işaret ediyor Molla Cami Hazretleri. Velakin. Ancak velakin velakinle. İki türlü okuyabiliyorsun. Velakin ancak ibaratul mufassali, mufassal sahibinin ibaresi, yani kelimeyi tarif ederken ki ibaresi, o şöyle demiş: ma delle ala ma'nen fi nefsihi delaleten mücerradeten anil iktirani. Evet. Onun ibaresi, mufassal sahibinin ibaresi demiş ki İsim nedir? El ismu ma delle ala ma'nen fi nefsihi delaleten mücerreden anil iktiran. Zamanla ilişkili olmaktan mücerret olan bir delalet ile kendi nefsindeki manaya delalet eden kelime nedir efendi? İsimdir demiş. Mufassal sahibinin ibaresi ise vahiratün, ibaresi zahirdir, açıktır. Nerede? Nerede açıktır? Fil ma'nel ahiri. Fil ma'nel ahiri, son manada açıktır. Son mana neydi? He? Fil ma'nel ahiri, ikinci mana yani. Fil ma'nel ahiri, son manada açıktır. Son mana neydi? Mananın nefsindeki bir mana denir. Mananın kendi nefsinde olması. Değil mi? Son mana o idi. İkinci mana neydi? O yani en yekunel ma'na fi nefsil ma'na, mananın kendi nefsinde olması durumu. Mananın kelimenin nefsinde değil, mana kendi nefsinde olması. Bu burada zahirdir, açıktır. Yani evet, ba'id bir ihtimal ile kelimenin nefsinde olmasına da belki ihtimali olsa da manayı ahirde, yani diğer manada açık olduğundan dolayı, ki o açık olduğu manada nedir? Onu da söylüyor, manayı ahir. Ve huve, o da nedir? Ve huve, o. Ve huve, o manayı ahir. Şimdi düzeltiyoruz orayı. Ve huve, o nedir? Şimdi orayı anlatacağım. Ve huve, o nedir? İrca'u zamiri ilel ma'na. O da zamirin manaya raci olmasıdır. Manayı ahir. Manayı evvel, zamirin kelimeye raci olması. Manayı ahir de mananın manaya. Yani zamirin manaya raci olması. Heh. Tamam. Şimdi böyle okuyabiliriz. Tamam mı? Oraya bir ve huve koyacağız. Ve huve ve vel ma'nel ahiru, manayı ahirde irca'u damiri ellezi fi nefsi, yani fi nefsideki hi zamirini raci kılmak. Nereye raci kılmak? İlel ma'na, manaya raci kılmak. Burada zahirdir. Tamam. Peki. İkinci olarak da şöyle okuyabiliriz. Velakin ibaratul mufassal, mufassalın ibaresi zahiratun fil ma'nel ahiri, son manada zahirdir ki ve irca'i damiri, yani ey, son manada ey alıyoruz, ve irca'i damiri ilel ma'na, zamirin manaya raci olmasında zahirdir, yani zamir manaya racidir, fi nefsi ki hi zamiri ma, kelimeye kelimeden ibaret olan ma'i mevsuleye raci değil, manaya racidir. Burada açıktır. Li ademi mesbukiyetiha. Çünkü onun ibaresi daha önceden geçmemiş. Bima yedüllü ala itibari keynunetil ma'na fi nefsil kelime. mananın kelimenin nefsinde olmasına delalet eden bir ifade onun ibaresinde geçmediğinden dolayı zamirin manaya raci olmasında zahirdir. Ama İbn-i Acib'inkisinde kelimeye raci olmasına zahirdir. Niye? Çünkü daha önceki hasır veçinde ne yapmıştı? Kelimeye raci olduğuna dair işaret geçmişti. لِأَنَّا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنَنْ ف۪ي نَفْسِهَا demişti. Ondan dolayı İbn-i Acib'in kitabında zamir mecburun kelimeye raci olması, fi nefsiyedeki hi zamirinin kelimeye raci olması zahir idi. Ama mufassal sahibinin ibaresinde de manaya raci olması zahirdir. Niye? Çünkü onda kelimeye raci olduğuna dair delalet eden bir ifade ibarede ne yapmıyor? Geçmemiş olduğundan dolayı. Tamam mı? لِعَدَمِ مَسْبُقِيَّتِهَا onun ibaresinde sebkat etmemiş olduğundan dolayı ne sebkat etmemiş ne geçmemiş bima o şey ki yedülü delalet eden nereye delalet eden ala itibari keynunetil ma'na fi nefsil kelimeti mananın kelimenin nefsinde olmasına itibar edileceği üzere delalet eden bir şey geçmediğinden dolayı ikinci manada yani mananın kendi nefsinde olması ve zamirinde manaya raci olmasında açıktır. İbn-i Acib'in ibaresinden farklı olarak. Ve lihada işte bundan dolayı cezeme kesin olarak hüküm verdi el-musannifu musannif hazretleri hünake o kitapta yani mufassalı şerh ettiği izah isimli kitapta kesin olarak hüküm verdi. Neye hüküm verdi? Birucuihi zamirin söyle birucuihi zamirin raci olduğuna döndüğüne zamirin döneceğine raci olacağına kesin olarak hüküm verdi. Nereye raci olduğuna birucuihi zamirin raci olduğuna hüküm verdi kesin olarak zamirin raci olduğuna nereye raci olduğuna ileyhi ilel ma'na ma'naya ileyhi de ilel ma'na manaya raci olduğuna kesin olarak ne yaptı? Orada hüküm verdi. Çünkü orada zamirin kelimeye raci olduğunu gösteren hiçbir işaret yoktu. Ondan dolayı. Evet. Evet. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.